تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروي؟ حال دا چې په تاسو کې رو نه وو، هغه تاسو له ژوند درکړو، بیا به هغه ستاسو نه رو واخلي، بیا به دوباره تاسو له ژوند درکړي، بیا به د هغه طرف ته واپس ځئ.